ียงให้พร้อมจะอย่ายินยอมน้อมเอาความชั่วใส่ตัวมัวเมาจงรักแต่ธรรมะพระพุทธเจ้า ตะกอนเผาไหม